is mantelzorg voor onze ouders het ideale toekomstbeeld. Met mijn ouders heb ik zoveel. Ik heb zoveel aan ze te danken. Ze hebben me zoveel bijgebracht. Ze hebben mij opgevoed toen ik nog helemaal niks kon. Ik vind het ook een kwestie van misschien elkaar wel eren, doordat je probeert om dat ook de gunst te retourneren, als ik het zo mag zeggen. Zijn we moreel verplicht om onze ouders in huis te nemen als ze zorg nodig hebben? Dat over een kwartier. Maar eerst, het is vandaag wachten op een landbouwakkoord. U hoorde het net ook. Of eerder een soort tussenakkoord. Inmiddels is uitgelekt dat landbouwminister Piet Adema stuurt op een norm voor een maximaal aantal koeien per weiland. Een graslandnorm van ongeveer 2 koeien per hectare. En als ze dan komen met zo'n norm, ja, dan moet ik 40 koeien minder doen. En dan kan ik de tent wel sluiten. Ja? Dan is het gewoon over en uit. Dan kan ik niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Deze boer ziet het koeienquotum duidelijk niet zitten, maar volgens anderen is het nodig om de natuur te verbeteren. Op naar minder koeien of niet? Ga ik vragen aan melkveehouder Erik Luiten van Agractie en Hanneke van Ormond van Urgenda, waar ze zich vooral richt op landbouw en biodiversiteit. En beide zijn hier. Goedenavond, duidelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Luiten, u bent zelf melkveehouder. Stel dat er zo'n norm wordt ingevoerd, wat zou dat voor u betekenen? Nou ja, goed, dat zal voor mij, net zoals dat u net boer Jan het fragment horen, consequenties hebben dat ik gewoon niet verder zal kunnen gaan. Het betekent gewoon zoveel dat je zal moeten krimpen. En, ja, dat hangt er vanaf hoeveel koeien u per hectare mag, toch? Ja, dat klopt. Maar goed, u noemde al, of tenminste, Adema spreken over een richting van 2 koeien per hectare weiland. Nou goed, in mijn geval, we hebben ongeveer 150 koeien. En alle gronden bij elkaar, circa 50 hectare. Dus dan zit je daar alweer ruim boven. Want dan zou als u 50 hectare heeft, even snel rekenen, dan zou u 100 koeien mogen hebben. En u heeft er 150, zegt exact. Ja. Dan zou ik er een derde van moeten inleveren. En in de tijden waar iedereen het heeft over 10% bij voor inflatie, zou ik 30% moeten inleveren. En juist dat laatste deel, ja, daar ben ik helemaal afhankelijk van om bij mijn kosten te kunnen komen. Dus dan is het einde verhaal. Ja, als er geen belendende maatregelen worden genomen. Want het is een akkoord wat toekomstperspectief moet bieden, heb ik me laten vertellen. Dus je mag hopen dat ze daar iets op bedenken dan hoe u daarvoor gecompenseerd wordt of wat u daarvoor in de plaats kan doen. Ja, die zie ik nog niet ontstaan. Hè. Alle compensatiemaatregelen gaan veelal over producten die op een andere manier geproduceerd worden. Het gaat over natuurbeheer, gaat over biodiversiteit. Ja, dat staat er eigenlijk helemaal los van. Dit is gewoon weer opnieuw een maatregel die weer opgelegd wordt. En juist hier gaat het dan op mis. Want juist, het ging erom dat je vertrouwen zou hebben in boeren. De bedoeling was dat het perspectief geboden wordt. U zegt, er komt gewoon een extra norm bij die het nog weer ingewikkelder maakt. Exact. Het is weer een stapeling van maatregelen. En we wilden naar doelen toe werken. Als we hier een bepaald doel mee willen bereiken, en de minister kan ons dat duidelijk maken, nou, dan willen we daar best wel naar gaan kijken. Dan zou ik er misschien ook wel wat mee kunnen. Maar dat is nu niet het geval. Het lost geen probleem op. Sterker nog, het creëert alleen problemen. Ja. Mevrouw van Ormond, u bent wel voor een koeiennorm, hè? Laat maar even zo noemen, een koeienquotum. Ja, ik denk dat we daar niet onderuit komen. Het is gewoon nu tijd om keuzes te maken voor het klimaat, voor de natuur, voor biodiversiteit, voor dierenwelzijn. De wet dieren komt natuurlijk ook aan. Dan zullen koeien natuurlijk gedrag moeten laten kunnen vertonen. En dat is natuurlijk grazen. Dus alle koeien naar buiten. En dat het moeilijk is voor boeren, dat besef ik helemaal. En dat daar ook extra maatregelen voor moeten komen, dat het betaalbaar en haalbaar wordt voor boeren, dat is natuurlijk ook. Maar voor een aantal boeren zal het misschien niet meer helemaal haalbaar zijn. En die zou je dan moeten helpen met een ruime opkoopregeling. Maar dat we aan het aantal dieren zullen moeten gaan aanpassen aan de hoeveelheid voedsel die er is. De veestapel aanpassen aan de hoeveelheid land die er is om vee te produceren. Daar ontkomen we niet aan. U zegt, dat moet gewoon meer met elkaar in balans. En meneer Luiten heeft dan pech. Nou, dat hoop ik dus niet. Nee, ik hoop dat meneer Luiten een betere melkprijs krijgt voor de melk die hij dus dat hij met 100 heeft. Koeien uit kan komen. Zeker. Ja. Natuurlijk. Het is ook eigenlijk heel raar dat een melkveehouder al 100 koeien moet hebben om uit te komen. Terwijl toch een paar decennia geleden kon een boer met 30, 40, 50 koeien uit. Ja. Dus het gaat om een betere melkprijs. En het gaat om ook hulp vanuit de overheid en vanuit de supermarktketens die dit mogelijk maken. Ja, maar daar heb ik natuurlijk ook al veel over nagedacht, maar dan denk ik toch altijd, dat kunnen we hier in Nederland doen, maar dan komt er melk uit België en daar hebben ze die norm niet. En die kunnen dan gewoon die Belgische melk, ik noem maar een voorbeeld, veel goedkoper aanbieden. Ja, dan zit hij met zijn dure melk. Ja, nou, dat is ook onderdeel van alle onderhandelingen. Dat als we natuurlijk in Nederland en extra normen gaan bepalen voor beter dierenwelzijn, dat we natuurlijk ook moeten zorgen dat de supermarkten dan niet goedkopere, minder diervriendelijke producten naar binnen halen. Nou, Kijk, u refereert aan beter dierenwelzijn. Kijk, het dierenwelzijn is hier niet geen discussie. Overigens, het aantal melkkoeien in Nederland is al gehalveerd ten opzichte van de jaren 80. We zijn alweer terug op het aantal van de jaren 50, jaren 60. Dus in dat beeld is het al veel minder. Alleen het is wat geconcentreerder op het aantal bedrijven. Is nog veel minder geworden. Daarom het aantal koeien per bedrijf wat meer geworden. Maar wees u vooral gerust. Die koeien krijgen mooi weidegang. En die dieren krijgen ook voldoende voer. Wat ook gewoon in Nederland verbouwd wordt. Dus kijk. Over het land heen is er eigenlijk geen probleem. Nou ja, ik wou vragen, woont u in de buurt van een Natura 2000-gebied, of niet? Nou, niet direct, maar in mijn aangrenzende gemeente. Ik woon zelf in Aalten en in de aangrenzende gemeente Winterswijk liggen 4 Natura 2000-gebieden. Maar bent u een piekbelaster, denkt u? Nee, dat niet. Nee. Nee. Dus u zegt, als het alleen over die piekbelasting zou gaan, zou ik geen probleem hebben. En ik krijg nu met deze norm krijg ik wel een probleem. Nou ja, nu krijgen dus nog weer veel meer bedrijven komen hierdoor in de problemen. En dat, ja, naar mijn idee moet je dat niet willen. En het is ook vooral niet nodig. Want ik ben niet, mevrouw Van Ormond zegt van, ja, dat gaat natuurlijk wel om. Hoeveel dieren kan ons land aan? Dat is wel de vraag waar we over praten met elkaar. En we praten over grondgebondenheid en over kringlooplandbouw. En dat zit natuurlijk al heel lang aan te komen. En zelfs de LTO heeft een aantal jaren nog gepleit voor grondgebondenheid. Omdat dat dan moeten we even uitleggen aan de luisteraar. Wat is grondgebondenheid? Dat je niet meer koeien dieren houdt dan dat je eigenlijk de mest op je eigen land kwijt kan. En dat je die van je eigen land kan voeden. Ja, want dus je kan in een schuur kan natuurlijk heel veel dieren bij elkaar zetten. Maar dat is dan niet grondgebonden. Precies. Dus een norm van een aantal koeien per hectare is natuurlijk een hele logische en houdbare manier om de melkveehouderij in te gaan richten. En dat is iets waar LTO jaren geleden al heeft voor gepleit. En dat ontzettend veel mensen voor pleiten. En dan gaan we ook de hele import van veevoer uit landen als Brazilië gaan we dan terugbrengen. Want wat dan we nu doen om al die koeien te voeren. Meneer Luijten, mag reageren. Nou nee, wat het nu natuurlijk ook is dat de voer wat verbouwd wordt, hoeft niet per se op mijn eigen hectare grond te zijn. Als we dat gaan we met deze regeling dus dan in werking brengen. En daarmee word ik dus verplicht om in één keer heel veel grond te gaan kopen. Nou ja, grond in Nederland is al schaars. De overheid heeft al allerlei plannen met woningbouw, infrastructuur, industrie en ook uitbreide natuur. Dus het wordt heel lastig om te gaan concurreren met diezelfde overheid om dan nog meer grond te moeten gaan kopen. Maar we krijgen een ander probleem, is dat op het moment, als dit door zou gaan en u pleit daarvoor, u zegt van de boer moet zelf zijn eigen voer verbouwen voor zijn koeien. Dan gaat dus daar die mest ook naartoe. Dat betekent dus dat die mest niet meer naar die collega akkerbouwer kan gaan, die aardappelen en mais en bieten verbouwt. En die is helemaal aangewezen op kunstmest. En dat moeten we nou juist net niet willen. Want daarmee, kunstmest wordt is veel CO2 bij nodig om te produceren. U zegt er is straks een tekort aan mest. Absoluut. En juist mest is in de kringloop zo belangrijk. Mest heeft een wat negatief imago. Hè. Dat lijkt alsof dat allemaal afval is. Nee, daar groeien de gewassen nou juist van. Dus dat is heel belangrijk. We hebben een groot mestoverschot in Nederland. En behalve koeien zijn natuurlijk varkens en kippen. Op dit moment exporteren we heel veel kippenmest. Varkensmest wordt vergist. Er is echt geen tekort aan mest voor akkerbouw. Er hoeft niet bang te zijn dat we kunstmest moeten gaan gebruiken. Echt niet. En bovendien is er ook zoiets als klavers die stikstof vastleggen en die je als mest kan gebruiken. Ze hebben als Urgenda nu al 1000 boeren op weg geholpen. Campagne samen met de LTO. Om melkveehouders te helpen aan kruidenrijk grasland. Dan doe je klavers in je gras en dan heb je geen kunstmest meer nodig. Datzelfde gaan we nu doen voor akkerbouwers. Dat zij na de oogst dat ze klavers gaan zaaien, zodat ze in de vervolg geen kunstmest meer nodig hebben. Veel minder kunstmest, veel minder mest überhaupt nodig hebben. Meneer Van Ormond, dus we hebben echt geen tekort aan mest. Nee, meneer Van Ormond, we hebben toch wel heel veel dieren in Nederland voor zo'n klein stuk land. We hebben behoorlijk wat dieren, maar we hebben ook behoorlijk wat minder dieren. En we hebben allerlei We hebben nog steeds heel veel dieren voor een klein land. Ja, maar we hebben dat ook supergoed ingericht met elkaar. Daardoor zijn we ook wereldleidend, zeg maar, qua kennis en innovatie op dat gebied. Dus daarin lopen we ook enorm voor. Maar de natuur loopt tegen zijn grenzen aan, het klimaat loopt tegen zijn grenzen aan. Er moet wel iets gebeuren, hoor ik van alle kanten. Ja, en dat is natuurlijk ook een manier van hoe we elkaar daar ook maar alsmaar blijven napraten. Dat moet gaan gebeuren. Terwijl er natuurlijk, het gaat echt goed met de natuur. Als het hier gaat over die dierennorm. Er is allerlei nuance in de natuur. Ja. Maar je kan niet zeggen dat het in Nederland in zijn algemeenheid echt goed gaat met de natuur. Nou ja, goed. Laten we zo zeggen. We rapporteren naar Brussel toe dat het in 80% van de Natura 2000 gebieden goed gaat. En waar het in dit onderwerp over zou gaan, is van wat betekent het nu eigenlijk voor het grondwater en voor het oppervlaktewater? Want dat is de volgende discussie die aan zit te komen. Ja. De waterkwaliteit, die zou heel slecht zijn in Nederland. Nou ja, ik kan u vertellen, ik heb een een periode bij het waterschap in het bestuur gezeten. En het oppervlaktewater is schoner dan ooit tevoren. Er staat steeds meer leven in het water. En als ga ik u toch even onderbreken. Want daar heb ik net vorige week hier op zender ook weer een debat over gevoerd. Ook dat is weer heel genuanceerd. Hangt er vanaf waar je zit, hangt er vanaf van of het welk jaargetijde het is. Klopt, je kan daar niet zo algemeen over praten. Nou nee, goed. En het gaat ook vooral om van welke normen leggen wij onszelf op. En daarin hebben we ook een heel verschil. Maar goed, daar gaan we de discussie over water hebben. Maar het is wel. Mijn vraag vooral is: het loopt aan alle kanten klem, dus er moet iets gebeuren. Is wel het algemene gevoel. Of zegt u, er hoeft niks te gebeuren? Maar er gebeurt ook al heel veel. Hè. En dat is ook iets waar we in Nederland heel vaak goed in zijn, om elkaar allerlei scenario's, angst aan te spreken, terwijl er ook al heel veel gebeurt. Kijk nu eens wat niemand wat die dat ontkent, volgens mij. Nou ja, goed, dat is fijn om te horen. Ja, mevrouw Van Ormans? Nou, hiernaast hebben we natuurlijk ook nog de maatschappelijke wens om dieren natuurlijk gedrag te laten uiten. Dat is die wet dieren. Die gaat in aanstaande januari in. En dat betekent dat koeien naar buiten moeten en grazen. Ja, maar dus dan maakt het niet zoveel uit of er 2 koeien of 3 koeien in een weiland lopen, lijkt me. Toch? Nou, er zijn nu bijvoorbeeld ook een aantal boeren die waarvan de koeien helemaal niet buiten komen. Nee, dat klopt. En die zijn natuurlijk volledig afhankelijk van import van voer. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zal alleen bij die boeren zijn die gewoon helemaal geen hectare grond hebben. En nog steeds, die koe die eet gras en mais. Dat is 90% van het voer wat de koe eet. En die krijgt het restproduct van bijvoorbeeld de soja. En dat zijn de sojaschilfers, dus de buitenkant van het soja waar olie van gemaakt wordt, waar we allerlei cosmetische producten en ook drinken en dergelijke van maken. En wat overblijft, dat gaat dan naar de koeien toe. Maar dat is maar heel minimaal. Dus zeker die bedrijven die u net noemt, waar de koeien op stal staan, die krijgen evengoed nog wel gras. Alleen dat wordt dan verbouwd door een collega die om de hoek zit. En die ruimte. Dus het gaat mij eigenlijk om van welk probleem zijn we nu eigenlijk aan het oplossen? We zijn het probleem aan het oplossen dat we in dit land 100 miljoen dieren hebben die allemaal poep produceren en dat we 70% van al dat melk, zuivel, eieren exporteren. Met al die mest blijven we achter. Dat is allemaal stikstof, ammoniak. En we importeren ontzettend veel kilo's veevoer. En ook dat is allemaal stikstof wat we importeren. Ja. Het is gewoon bij elkaar geen houdbaar systeem. En bovendien is de dierenwelzijn niet gewaarborgd. We hebben gewoon het waterkwaliteit is niet op orde en de natuur is niet op orde. En u zegt met deze maatregelen sla je heel veel vliegen in één klap? Tuurlijk, als je het aantal dieren meer in balans gaat brengen met hoeveelheid land die je hebt, met hoeveelheid eten dat ze kunnen vinden daar op dat land, dan sla je heel veel oplossingen, maak je. Want meneer Luiten, stel dat u zegt van ik wil niet die koeiennorm, want ik ga met innovatie de stikstof terugdringen bijvoorbeeld. Zeker. Dan los je heel veel andere problemen nog niet op. Nou ja, goed, dan lossen we in ieder geval op dat we nog steeds heel erg efficiënt en goedkoop voedsel kunnen blijven produceren. Want we zitten natuurlijk wel op een uniek stukje van de wereld. En koeien in Nederland, dat is natuurlijk iets wat bij elkaar hoort. Dat zal niemand ontkennen. Ontkennen, precies. En dat gaat erom dat je dus hier hele gunstige omstandigheden hebt om melk te produceren. Maar we gebruiken nu niet gunstige omstandigheden in Brazilië om hier de veestapel te voeden. Dus dit verhaal gaat gewoon pas op als we de veestapel passend bij het land maken. Ja. Meneer Luiten, zegt u, er hoeft eigenlijk niks te veranderen, behalve alle dingen die al gebeuren, maar dat hele gepraat over een stikstofakkoord en een landbouwakkoord, stoppen mee, is niet nodig. Het gaat prima. Nou, kijk, er zijn heel veel onderwerpen waar je met elkaar eens goed over moet gaan hebben. Van welke manier gaan we nu voorkomen dat we steeds met die schaalvergroting verder moeten gaan om goedkoop producten te blijven produceren voor de supermarkten. Dus dat we daarin met elkaar het gesprek aan gaan van hoe kunnen we dat nou die spirales wat doorbreken. Ik denk dat het heel erg goed is. Ja. En dan is dit toch een prachtige stap om die kant op te gaan. Ja, maar daarmee gaan we wel tegelijkertijd een heel aantal bedrijven de nek omdraaien die dus niet meer dat mee mogen maken. En vooral, en die vind ik echt belangrijk, dat we daarmee het gemiddelde bedrijf, gewoon een gezinsbedrijf waar ouders met een zoon of een dochter bedrijf runnen, die zijn gewoon niet in staat om in korte tijd zoveel hectares grond te kunnen bijkopen. Behalve als ze in dat akkoord dat ze nu aan het sluiten zijn dus heel veel flankerend beleid staat, waardoor het wel kan. Ja, nou of is goed, dat naïef van mij om dat te denken, dat kan? Ik laat mij graag verrassen als dat erin staat. Op dit onderdeel zou mij in ieder geval zeer verbazen dat een LTO en NAJK hierin mee zouden gaan. De jongeren zijn dat, hè? De jongeren, agrarische contact, AJK. Ja, want u bent van Agractie en die is weggelopen bij de onderhandeling. Dus we kunnen ook zeggen, u mag niet meer meepraten, want u bent weggelopen. Nou ja, goed, daar hadden we goede redenen voor. Omdat, en dat is ook een besef wat echt wel mag landen. Het gaat om hectares eigendom grond van boeren waar allerlei beperkingen opgelegd gaan worden, waardoor die boeren in een heel lastig pakket gebracht worden. Maar al die beperkingen zijn er omdat er te veel dieren zijn. Als we gewoon meer naar een passend aantal dieren gaan, dan kunnen ook een aantal van die beperkingen opgeven weer opgeheven worden. En de meeste boeren, melkveehouders, kunnen wel blijven bestaan, maar het zal betekenen meer extensieve bedrijfsvoering met meer weidegang en minder dieren. Maar daar kunnen we met z'n allen met over praten, hoe we dat gaan vergoeden in een betere melkprijs. En weidegang, dat betekent dat koeien naar buiten gaan. Van nu mogen ze echt niet meer de hele jaar op stal. Echt niet, nee. Dat mag ook van de wet dieren. Die is door de Eerste en Tweede Kamer. Want koeien zijn gelukkiger als ze buiten lopen? Koeien moeten natuurlijk gedrag moeten vertonen. En een koe is een graasdier, dus dat graast. Ja, meneer Luijten, heeft u zoveel op stal? Ja, kijk, zeker, ik heb ze op stal, maar ik heb ze ook in de weide lopen. Dus ik doe allebei. En laten we ook niet doen alsof het ideaal is dat alle koeien jaar rond buiten zouden moeten lopen. Dat willen we helemaal niet. In de winter is het helemaal niet geschikt. Vooropgesteld, dan groeit er ook geen gras, dus heeft de koe ook buiten niks te eten. Dus dan zul je hem toch op een andere manier moeten gaan verzorgen. En laten we nu vooral kijken hoe die stal erop in is gericht. Bij mij liggen de koeien allemaal op watermatrassen. Dus die voelen zich prima. Ik zie ook geen enkele beschadiging of wat ook. Want dat zou kunnen. Hè. Dat beeld is dan allemaal staal. U zegt er zijn allerlei maatregelen om dat goed te doen. Absoluut. Komt die norm er, denkt u? Ze zijn nu aan het onderhandelen in Den Haag, dat koeienquotum. Ik denk het aantal dieren per hectare, dat is onontkoombaar. En dat is iets waar LTO zelf jaren voor heeft gepleit. Ja. Voor een grondgebonden landbouw. En ik denk dat we behalve koeien ook bijvoorbeeld naar geiten hiernaar moeten kijken. Ja. En uiteindelijk misschien ook naar varkens en kippen. Maar dat is een stuk ingewikkelder. Wat denkt u, meneer Luijten? Komt hij er? Nee, wat mij betreft komt hij er niet. En ik denk ook dat er heel veel boeren, als hij wel komt. Niet wat u vond, maar wat u dacht. Nou ja, ik heb er wel grote zorgen over dat hij erin zou kunnen gaan. Ja. Maar ik weet zeker dat heel veel boeren absoluut niet blij mee zullen zijn. En ik verwacht ook dat de partijen die nu aan tafel zitten daar ook niet mee akkoord zullen gaan. Oké, nou, we gaan dat misschien vanavond al wel horen. Dat wachten we rustig af. Mevrouw van Ormond van Urgenda en meneer Luijten van Agractie. Beide hartelijk dank voor jullie komst. Dit is de dag met Thijs van den Brink. 1 op de 3 Nederlanders is niet van plan zijn of haar ouders in huis te nemen als die intensieve zorg nodig hebben. Blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau DataIM in opdracht van onze redactie. De roep om mantelzorg zal de komende tijd alleen maar toenemen omdat Nederland hard vergrijst en de druk op de zorg toeneemt. Zijn we niet steeds meer verplicht om onze ouders in huis te nemen als ze zorgbehoevend zijn? Vragen die ik ga stellen aan Rick Kwekkeboom. Zij is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de HVA. Aan Robert Giebels, zijn moeder woont bij hem in huis. En aan Margreet van der Voort. Zij is al 30 jaar mantelzorger en ze is oprichter van de stichting Mantelzorgelijk. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. En u als luisteraar kunt reageren via de Radio 1-app. 30% van de Nederlanders moeten dus niet aan denken om met zijn of haar ouders in huis te wonen als dat nodig is. Mevrouw Kwekkeboom, wat vindt u van dat cijfer? Nou, als ik eerlijk ben, was ik verrast door de vraag. Want er was helemaal geen discours op dit moment dat mensen verplicht gaan worden hun ouders in huis te nemen als ze zorg nodig krijgen. Ja. En ik was ook verrast door de presentatie. Want u had ook kunnen zeggen, nou, bijna 70% zou best bereid zijn om als nodig is hun ouder in huis te nemen. Ja, dat is dan net weer niet de uitkomst van het onderzoek. Nee, goed, ik heb het onderzoek gelezen, maar de manier waarop het nu gebracht wordt, verrast me. Nee, het was een beetje 30% wil het wel, 30% weet het niet en 30% wil het niet. Dus dat was een beetje het getal. Goed. Ja, maar goed. Maar goed, dus de discours op dit moment gaat daar niet over. Nee, maar u zit in het vakgebied. Verbaast het getal u? Nou, ik heb die vraag nooit gesteld. In uw onderzoek? Het onderzoek waar ik mee bezig ben geweest is van hoe groot is het percentage zorg wat geleverd wordt door informele zorgers? Ja. En dan hebben we het over 80% van het totale zorgaanbod in Nederland komt van de mensen, de naasten, de familie. En dat is al jaren zo, want onderzoek wat ik mee begonnen ben 40 jaar geleden gaf dat percentage. En mijn collega's bij het Sociale Cultureel Planbureau komen nog steeds met dezelfde uitkomsten. Okay. Dus wij zijn als Nederlanders, als mensen sowieso, een zorgzaam soort. En als het nodig is, als iemand in onze omgeving zorg nodig heeft, dan zijn de meeste mensen bereid om die zorg te gaan geven. Ja, precies. Want 80% van de zorg in Nederland is mantelzorg, zegt u. Is informele zorg. Is informele zorg. En dat is al heel lang stabiel. Dat is heel lang stabiel. En we hebben heel veel zorg altijd in het politieke debat ook wel. Van dan worden we straks allemaal veel ouder en dan moet het dan allemaal. U zegt, een flink deel daarvan komt wel goed, dat gaan we gewoon zelf doen. Komt wel goed, is een beetje een laconieke opmerking. Nou ja, die wil ik niet maken. Zo bedoelde ik hem niet. Nee. Ik denk dat wij ons vergissen in de bereidheid van mensen en de flexibiliteit van mensen om zorg te gaan geven aan iemand die hen lief is. Ja. We vergissen ons ook wel in de belasting die dat met zich meebrengt. Want naast allerlei praktische zaken gaat het ook vaak om een rouwproces waar je doorheen gaat. Iemand van wie je houdt heeft zorg nodig. Mm. Is nooit leuk. Maar ik maak al heel lang die discussie mee. Toen ik studeerde, dan hebben we het over de eind 70, begin jaren 80... Ja. Hadden we het al over de aankomende vergrijzing en de grotere druk op de zorg die dat met zich mee gaan brengen. Okay. Nu lees ik het nog steeds, ik lees het opnieuw. En iedere keer gaan we mee in het discours. En ik heb in de voorbereiding gezegd, we laten ons ook een beetje opjutten. We laten ons een beetje meeslepen in open. Ja, ja, ja. Laat je en niet gek maken. Ik denk dat degene die als ervaringsdeskundige ook aan tafel zitten, dit ook wel een beetje herkennen. Okay. Iemand die al 30 jaar mantelzorg geeft, gepokt en gemazeld. Ik hoorde iemand die inderdaad een ouder in huis genomen heeft. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, dat lijkt me interessant. Robert Giebos, uw moeder woont bij u in huis. Wanneer besloot u dat dat een goed idee is? Ze is blind. En ze is blind geworden. Dus er was een moment toen ze nog alleen woonde waarbij het een beetje misging. En dat heeft ons allemaal wel aan het denken gezet. En dan heb ik het over mijn vrouw en mijn zus. En de kinderen. Dan wordt het misschien toch tijd om mijn moeder in huis te nemen. We hebben dat gedaan door allebei onze huizen te verkopen en een nieuw huis te kopen. Okay. Waar zij in kan wonen. Ja. Ik besef dat dat dat niet iedereen gegeven is. Dus de omstandigheden zijn heel goed geweest om dat in 2016 te gaan doen. Ja, u heeft het min of meer bedacht. Uw moeder en uw partner vonden het allebei een goed idee? Mijn moeder was er heel erg blij mee. En als mijn partner het niet had goed gevonden, dan was het niet gebeurd. Maar ja, die vond het ook een prima idee. En dat blijkt ook. We zijn nu bijna 6 jaar verder. En het gaat voortreffelijk. Ja, want dat wil ik vragen. Hoe bevalt het? Ja, het gaat echt heel goed. Helaas is mijn moeder die is in 2009 begon haar gezichtsvermogen achteruit te lopen en is nu volledig blind. Ze maakt op een hele soepele manier deel uit van ons gezin. Ze is daar ook de goede kandidaat voor, zal ik maar zeggen. En ik geloof niet dat iedereen dat... Dat is misschien wat in dat onderzoek ook naar voren kan komen. Dat het moet allemaal maar passen. Hè? Het moet karakterologisch ook passen. Ja. Ja, want als mensen aan u vragen van wat zal ik doen? Wat is dan uw belangrijkste advies? Zal ik mijn ouders in huis nemen? Wat zegt u dan? Dan zeg ik eigenlijk... Als het een offer voor je is, doe het niet. Oké. Je kunt heel erg nadenken over wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren. Maar daar kan je geen beslissing op nemen. Maar als je heel sterk het gevoel hebt van... mijn relatie met mijn ouders is toch niet van... of ouder, is toch niet van dien aard... dat ik dat een hele zware belasting voor me wordt... Als je er enorm tegen op ziet, dan moet je het misschien niet doen. Nee. Ja, is makkelijk gezegd in sommige gevallen. Nogmaals, wij hebben het wel kunnen doen en dat is soepel gegaan. Maar het is ook omdat mijn moeder uit het juiste hout gesneden is daarvoor. Mijn moeder is weliswaar blind geworden, maar is niet iemand die dan het voortdurend terugkijkt naar vroeger van toen ze nog kon zien en toen het leven nog zo goed was. Integendeel, zij alles wat er nog mogelijk is, ook op technisch gebied, om haar te helpen bij haar blindheid. Dat begroet ze alsof het een zevende wereldwonder is. Dus daar moet je. Dat helpt ons enorm om met elkaar te leven en voor elkaar te zorgen. Mevrouw van der Voort, u bent al 30 jaar mantelzorger. Voor wie allemaal? Ik heb eerst voor mijn vader gezorgd en nu voor mijn moeder en broer. Oké. En u kreeg op het gegeven moment het verzoek om uw moeder ook in huis te nemen? Nou, ik kreeg niet het verzoek. Die vraag werd op enig moment wel gesteld. Maar kijk, dan ben je afhankelijk van je eigen situatie, je eigen woonsituatie. Ja. Maar ook, wat ik net hoor, ook van financiële middelen. Weet je, is dat zoiets bereikbaar? Bedoel, je kan nog wel zoveel dingen willen, maar... Ja, niet alles kan. En nog even ter correctie. Ik ben niet de oprichter van de Stichting Mantelzorgelijk. Ik ben bestuurslid. Okay, maar dat even terzijde. Nee, heel goed, dan is dat gecorrigeerd. U kreeg die vraag. U besloot het niet te doen. Wat was uw afweging? Nou, ik besloot het niet te doen. Kijk, wat er op dit moment gebeurt, en dat werd net ook gezegd. Kijk, 80% van de zorg is al in handen van de informele zorg. Wat we nu zien is dat er heel veel beleidsplannen nog veel meer taken willen over gaan hevelen naar die mantelzorgers toe. En wat ik zelf ervaar, en dat is eigenlijk sinds de decentralisatie van de WMO, dus dat is zo'n jaar of acht, dat die ondersteuning naar mantelzorgers toe echt niet vanzelfsprekend is. Dus je moet om alles strijden en je moet voor alles vechten. En een groot probleem is ook dat met het hele verhaal van Langer Thuis, dat was van minister Hugo de Jonge, zijn de verzorgingshuizen weggegaan, gesloten. Dus dat betekent nu dat mensen, ouderen, langer thuis wonen, maar ook veel slechter worden, totdat ze eindelijk een plekje mogen hebben in een verpleeghuis. Ik kan nog even bij u blijven, als mag. Als u dat niet wilt, moet u me aangeven. U heeft de afweging gemaakt, u kreeg die vraag, u deed het niet. Wat was de afweging voor u? Nou, ik heb de vraag niet zo letterlijk gehad van, kan je je moeder in huis nemen? Wel van, kan het allemaal niet naar een aangepaste woning en kan het allemaal niet makkelijker? Maar de afweging is dan, kijk, ik heb ook, ik zorg voor mijn moeder en voor mijn broer. En dat heeft al 30 jaar, trekt dat toch een behoorlijke wissel op mij. Ja. En je moet daar ook dus mentaal, moet je dat aankunnen. Het is mentaal al behoorlijk zwaar als je verantwoordelijk bent voor het welzijn van een ander. En ik ben heel erg blij dat ik ook nog een eigen plek heb waar ik af en toe op adem kan komen. En daarentegen zegt mijn moeder zelf ook, ik moet er niet aan denken. Om dat te doen. Mevrouw Kekkerboom, herkent u dat? Ja, en ik ben heel blij met de aanvullingen die ik hoor van de ervaringsdeskundigen. Het probleem zit hem vooral op dit moment in het feit dat we eigenlijk niet in staat zijn voldoende ondersteuning te bieden aan mensen die mantelzorg verlenen of die informele zorg verlenen. En kijk, vaak is het toch dat mensen het willen doen. Ik wil niet zeggen ervoor kiezen, want zo gaat het niet in het leven. Het leven is niet dat je zo kunt kiezen. Maar waar wij als samenleving, denk ik, toch gewoon een grotere taak hebben, is het mogelijk maken dat mensen deze verantwoordelijkheid willen nemen en die zorg voor iemand. En mevrouw geeft al aan, het is best een grote verantwoordelijkheid. Ja. Ik heb ook behoefte om aan rust en afstand te kunnen nemen. Een eigen plekje. Ja. Eigen plekje. En om het vol te kunnen houden. En ik denk dat wij als samenleving ons veel meer zouden moeten richten op het mogelijk maken. En wat zouden we daarvoor moeten doen? Want ook Robert Griebels die heeft wel beschreven hoe ingewikkeld het is als je bij elkaar een huishouden gaat vormen. Nou, dat heb ik niet gehoord. Wel, dat het is gewoon. Zij waren in staat om twee huizen te verkopen. Ja, nou, dat kan ik wel even vragen aan Robert. Robert, dat was niet makkelijk, hè? Nou, dat, in die tijd. De kosten deden enorm en zo. Precies, er was de mantelzorgboete hing toen boven de markt. Gelukkig is dat. ook weer aan de horizon verdwenen. Maar dat betekende dat mijn moeder er financieel zwaar op achteruit zou gaan als we bij elkaar zouden gaan wonen, omdat ik dan als haar partner zou worden beschouwd. En dat is wel een illustratie van dat. Het begon een beetje in 2013 met de participatiesamenleving van de koning in de troonrede. Ja. En bij die woorden is het een beetje gebleven. Ik zie heel weinig beweging in Den Haag die hier naartoe gaat. Alleen zie ik inderdaad wat al eerder is gezegd, de normen om in een verzorgingstehuis te komen, die worden steeds strenger. Het wordt steeds moeilijker. Maar ik zie er weinig voor in de plaats. Okay. Het is niet zo dat de overheid het allemaal maar moet oplossen. Maar ja, als je dan besluit als toch als politiek om om die zorg te beperken, althans als het om de verzorgingshuizen gaat. Ja, dan moet je een alternatief maak bieden. Maak het dan op zijn minst fiscaal makkelijk. Want mevrouw van der Voort, wat zou u helpen? Nou, wat mij zou helpen, kijk, een oude leermeester zei tegen mij, als je wilt dat de wereld verandert, dan zal je zelf van de bank af moeten komen. Nou, vandaar dat ik van de bank af ben en samen vanuit de Stichting Mantelzorgelijk echt zoek naar oplossingen. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de maatschappij die mantelzorgers herkent, erkent, de goede ondersteuning biedt, compenseert, met andere woorden, dat gewoon echt mensen zijn die op dit moment, en zeker in de toekomst, de nieuwe hoeksteen gaan zijn van heel ons zorgstelsel. Ja. Maar wat is dan het belangrijkste? Wat zegt u, dat hebben we echt nodig om de zorg met z'n allen te kunnen dragen? Wat we nodig hebben is de juiste ondersteuning en er moet balans zijn. Nu is er een disbalans, taken worden overgeheveld. Zelfs medische voorbehouden handelingen moeten naar mantelzorgers toe. Nou ja. Als het beleid zover gaat. En wat we ook een beetje nodig hebben, is gewoon bescherming. En dat mensen zich realiseren dat dit het probleem van iedereen gaat worden. Oh ja. Ik ben niet de enige die in problemen is geraakt door mantelzorg. Mooi. Ik wijs het niet af, maar het mag wel een beetje, het mag wel een tandje minder af en toe. Mevrouw Kwek, waarom denkt u dat veel meer mensen het zullen gaan doen? Heel kort tot slot, hun ouders in huis nemen? Of zegt u van, nou, dat is wel een hele grote stap? Nou ja, kijk, zoals al uit het gesprek blijkt, er zijn zoveel voorwaarden om dat mogelijk te maken. Je moet het, er moet ruimte zijn, er moeten financiële mogelijkheden zijn. Ja. Er moet inderdaad ook, het is niet simpel. Mensen zijn, moeten met elkaar overeenkomen. Okay. En degene die opgenomen in huis gaat wonen, moet ook in huis opgenomen. Het is te gemakkelijk om dit soort non-liners. Gaan we dat niet doen? Ik ga u wel hartelijk bedanken. Rick Kwekkeboom, Robert Giebels en Margreet van der Voort. Vanavond kunt u meer zien over dit onderwerp bij onze collega's van Dit is de Kwestie om 21:15 op NPO 2. Zometeen kunststof op deze zender. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, keer.